بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. Allah anasema: enyi ahlul kitab, msipetuke mpaka katika dini yenu. Tulielezea wiki iliyopita kwamba ahlu sunna wal jamaa wako baina ya ghulu na baina ya taksir, baina ya kupetuka mpaka na baina ya jafaa na uzembe. Ahlu sunna wako baina ya hapo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akikataza hiyo ghulu, kupituka mpaka katika masala ya dini, qala ta'ala: ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, enyi ahlul kitab msipetuke mpaka katika dini yenu. Wa fil hadithi an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي القتلي. سمع علي نيامبيا متوم الله صلى الله عليه وسلم أصبوه يا عقبة أنا ييكو كتك من يمواكي كنبيا نيوكوتي، فلقدت له حصيات نكموكوتي فيجيوي هن حصل حذفي، ni vile vijiwe vya hadhfi, vijiwe vidogo vidogo kiasi cha hii sehemu tu ya kidole. Falamma wadhatuhunna fi yadihi, nilipoviweka katika mkono wake, qala bi amthali haulai, mfano wa hivi, wa iyyakum wal ghuluwa fi din, tahadharini kupetuka mpaka katika dini. Fa innama ahlaka man kana qablakum alghulu fi ddin, kwani waliangamia waliokuwa kabla yenu, iliwaangamiza waliokuwa kabla yenu hiyo ghulu, kupituka mpaka katika mambo ya dini. Kwa kitu kinapowekwa katika Uislamu kilicho baina wa baina, kinatakiwa kifanye vile vile. Vijiwe vidogo vidogo ndivyo vinavyotupiwa katika jamarat, ndivyo vinavyotupiwa katika jamratul aqaba al-kubra. Sio kuchukua jiwe kubwa kama wenda jengea nyumba alafu wenda tupia pale katika jamarat, hiyo ndiyo ghulu. Ni kijiwe kidogo tukiasa hiyo hadhfi, kitu kidogo ambacho ni nje sunna hiyo iliyowekwa na Mtume ya kutupia zile jamarat. Sio tena ukachukue tofari jena wapiga pale na mpiga shetani. Shetani gani unayemuona pale? Kwa hiyo ndiyo ghulu, hiyo ndiyo kupetuka mpaka, ni mfano tu wa kupetuka mpaka katika dini. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qala: yassiru wala tuassiru, fanyeni wepesi msifanye uzito. Wabashiru, na furahisheni, yani leteni mambo ya bishara ya furaha. Wala tunafiru, wala msileche mambo ya kuchukiza watu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qal: innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin, nyinyi mmetumilizwa hali ya kusahilisha mambo. Wa lam tub'athu mu'assirin, hamkutumilizwa hali ya kudhikisha na kufanya mambo mazito. Zote hizi ni hadithi ambazo zinakataza hiyo ghulu, kupetuka mpaka katika masala ya dini. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: halakal mutanatti'un, halaka almutanatti'un. Alhaditha akhrajahu Muslim. Tuma sema wameangamia hao mutanatti'un, wameangamia mutanatti'un, mara tatu kasema hivyo. Walmutanatti'un hum المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. متنطعون جوهاو ونكوبتك مباكا. المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود ونكوبتك مباكا katika maneno yao na vitendo vyao. Wa humul mushaddiduna fi ghairi mawdhi'i tashdid, hao ndio wenye kutia mkazo katika isiyo kwa mahali pa mkazo, wao wanatilia mkazo. Wal hadithu dhahiruhu khabarun an halil mutanatti'in, hadithi hii dhahiri yake uwazi wake ni kwamba unaelezea hali za hao wenye kupetuka mpaka kwamba wameangamia. Dhahiri ya hadithi na uwazi wake unaelezea hali ya hao wenye kupetuka mpaka kwamba wameangamia. Illa annahu fi ma'na an-nahi 'anit tanattu, isipokuwa hadithi hiyo iko katika maana ya kukataza hiyo kupetuka mpaka, inakataza. Fa huwa khabariyun lafdhan insha'iyyun ma'na, kwa hadithi hiyo ni habari inaelezea kimatamshi yake inaelezea hali ya hao wenye kupetuka mpaka, lakini ni insha'i ma'nan. Insha'i ndio hiyo kwamba inakataza kimaana. Halaka almutanatti'un, wameangamia wenye kupetuka mpaka, maana yake msipetuke mpaka, ndio maana nahi. Wa fihi ma'na an-nahi 'anit tanattu'i wa 'anil ghuluwi wa 'anit ta'ammuqi wa 'anil mujawazati lil haddi fil aqwali wal a'mal, hadithi hiyo ina maana ya kukataza hiyo kupetuka mpaka katika maneno na katika vitendo. Li anna din Allah yusrun, sabu dini ya Allah ni nyepesi. Dini ya Allah ni nyepesi. Wallahu rabbul alamin lam yata'abbadna bima la nastati'u, Allah subhanahu wa ta'ala hajatuamrisha tumwabudu kwa ibada ambayo hatuiwezi. Wallahu rabbul alamin lam yata'abbadna bima la nastati', Allah mola wa viumbe wote hajatuamrisha tumwabudu kwa ibada tusiyoiweza. Wa inna ma ja'ala lana da'iman min amrina farajan wa makhraja, isipokuwa Allah amesijalia da'iman katika mambo yetu faraja na matokeo. Wa huwa al-wadudur rahim, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa mapenzi mwingi wa rehma. Kwa hiyo jambo la kupetuka mpaka hili katika mambo ya dini, hili halipo, limekatazwa na Allah, likakatazwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hii ni katika kila mambo, katika maneno, katika vitendo. Kwa mfano kupetuka mpaka katika dini, kama sala ingekuwa inasaliwa mpaka saa 12 na robo, si bado wakati upo, mpaka saa 12 na dakika 20 imamu hapa soma tu, enda tu suratul ahzab yote ili akaimaliza leo. Hiyo sasa ndiyo tanatto na tashaddud. Watu wengine watetemeka miguu hivi, imamu waendelea tu. Hiyo sasa ni ghulu katika dini. Lakini la tawassut. Wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayyana lana dhalika kullahu fi jami'i umurina, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametubainishia yote hayo katika mambo yetu yote. Mima yataallaku bidini wa dunia maan, katika mambo yanayohusiana na dini, lakini pia mambo yanayohusiana na dunia. Walhayatu ala hadha almanhaj, ala hadha alminhaj, minhaj nubuwa samhatun sahla, na maisha katika njia hii, njia ya utume, ni sahla, ni mepesi, ni samha, ni sahali, ni mepesi. Laisa fiha taqid, hayana taqid kufungwa fungwa. Liannaha taysirun ala wafqi ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, liannaha tasiru ala wafqi ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min al-wahyi al-ma'sum, kwa sababu yanakwenda kwa muwafaka wa alivyoleta Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika wahi uliohifadhiwa. Hadithi hizi zote mtume anasema ad-dinu yusrun, inna ad-dina yusrun, dini ni nyepesi. Bashiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Zote mtume hizi anaamrisha watu wafanye wepesi, wafanyane wepesi, wasifanyane uzito na tashaddud. Wallahu tabaraka wa ta'ala anzala ilayna ad-dina, Allah tabaraka wa ta'ala ametuteremshia dini hii. Wa amarana wa nahana subhana, akatuamrisha mambo mengine na kutukataza mengine. Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi khalaqana, yeye ndiye aliyetuumba. Wa huwa a'lamu bina minna, yeye anatujua zaidi kuliko sisi wenyewe tunavyozijua nafsi zetu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir, hivi Allah asijue alichokiumba na yeye ni mpole ni mjuzi. Fallahu rabbul alamin shara'a lana ma yuslihuna, kwa hiyo Allah mola wa viumbe vyote ametuwekea mambo ambayo ni maslahi kwetu. Wa shartu salahina an nakuna sa'irina khalfa nabiyina sallallahu alaihi wasallam, sharti ya wema wetu na maslahi yetu ni kuwa ni wenye kwenda nyuma ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tusimkeuke tukampetuka mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa shartu salahina an nakuna sa'irina khalfa nabiyina sallallahu alaihi wasallam, walan yakuna dhalika illa bimutaba'ati ashabihi ridwanullahi alaihim, haliwi hilo la kuwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa kuwafuata masahaba wake radhi za Allah ziwachukie. Wa man tabi'ahum bi ihsanin min a'immati sunnah, na kuwafuata waliowafuata hao masahaba kwa wema katika viongozi wa sunna. Alladhina yatamassakuna biha, wale wanaoshikamana na sunna. Ya'taqidunaha wa yajtami'una 'alayha wa yad'una ilayha, wale wanaoshikamana na sunna wakaitakidi sunna na wakakusanyika wakafikiana juu ya sunna na wakailingania sunna. Kuwafuata masahaba na aima waliowafuata masahaba, sio aima ambao wamewakhalifu masahaba kina Khawarij na wengineo, kina Murji'a na Mu'tazila na wengineo ambao hawakuwafuata masahaba. Wa amma ahlul bid'a fa innal hayata ma'ahum fi jahim bal innahum qad hawwalu al hayata ila jahim, ama watu wa bid'a maisha pamoja nao yako katika jahim moto, bali wamebadilisha hayata maisha haya ila jahim, kuyapeleka kwenye moto. Lamma majat bihim ad-dunya, lamma majat bihim ad-dunya, dunia ilipowachanganya. Salati dima'u, damu zilitiririka. Wantuhikatil a'radu, heshima zikavunjwa. Wakhuribatil buyutu, majumba yakavunjwa vunjwa. Wanuhibatil tharawat, mali zikaporwa. Wawaqa'a ma waqa'a fi diyaril islam, yakatokea yaliyotokea katika nchi za Kiislamu. Wakanat qablahum amina, wakati nchi hizo kabla yao zilikuwa ni salama zenye amani. Anakusudia al-Khawariji, hawa ndio waliobadilisha maisha yakawa ni jahim, wakamwaga damu za watu wa makafiri na Waislamu, heshima zikavunjwa majumba kwa sababu ya ukhawariji wao wa kutowafuata hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, kwa ile ghuluu yao. Makhawarij ndio waliofanya ghuluu kubwa kuliko watu wa bid'a wengine, wakapetuka mpaka katika masala ya dini. Ni hao makhawarij wakafasiri aya na hadithi kwa ghuluu zao, wakazifasiri vingine dhidi ya zile zilizofasiriwa na mtume sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim, wakapotea makhawarij. Qala Sheikh Sa'di rahimahullah inda qawlihi ta'ala وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا, na kama hivyo tumekujalieni ni umma uliokati na kati ile muwe, ili muwe ni mashuhada, ni mashahidi kwa watu, na awe mtume ni, ni shahidi wenu. Wakadhalika jaalnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Qala dhakara fi hadhihi al-ayah as-sababa al-mujiba li hidayati hadhihi al-ummati mutlaqan bi jami' anwa'i al-hidayah. Asema al-Imam As-Sa'di ametaja Allah katika aya hii sababu inayowajibisha, sababu itakayosababisha hidayah ya ummati huu mutlaqan kwa hali zote, bijamii anwa'i al-hidayah, kwa sampuli zote za hidayah amezitaja katika aya hii. Wa minnatillahi alaiha, neema za Allah kwa ummati huu. Faqala wa kadhalik ja'alnakum ummatan wasatan ay adlan khiyaran, amekujalieni ni umma ulio kati na kati, umma ajilifu, umma bora. Wa ma ada alwasata fa atrafun dakhilatun tahta alkhatar, isipokuwa hii adilifu basi ni pande zinazoingia chini ya hatari. Fa atrafun dakhilatun tahta alkhatar, ni atraf watu hao na pale hizo zilizo nje ya hii wasat, uadilifu na kati na kati, zinakuwa ndani na chini ya hatari. Faja'ala Allahu hadhihi al-ummata wasatan fi kulli umuri ad-din, ndio mutlaqan Allah amejalia ummati huu ni kati na kati, ni umma adilifu katika mambo yote ya dini. Halafu anaelezea ukati na kati wenyewe, wasatan fil anbiya, umma huu ni adilifu katika masala ya mitume, baina man ghala fihim, wa umma huko kati na kati baina ya waliofanya ghulu wakapituka mpaka kwa mitume, kanasara kama manasara wamepituka mpaka kwa mtume wao Isa, Wakristo wamepituka mpaka kwa mtume wao Isa mpaka wakamfanya ni Mungu au ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo umma huu ni wasat, baina man ghala fi al-anbiya, baina ya mwenye kupetuka mpaka kwa mitume, wa baina man jafahum, na baina ya wenye kufanya uzembe kwa mitume wao, kali Yahudi kama Mayahudi. Bi an amanu bihim kullihim ala alwajhi al-laiqi bidhalika, bi an amanu bihim kullihim ala alwajhi al-laiqi bidhalika, kwa kuamini hao mitume wote kwa njia inayofanana na hilo. Kwa hiyo ummati Muhammad ni wasat, uko kati na kati kwa masala ya mitume, baina ya hao wenye kupetuka mpaka kwa mitume wao na wenye kufanya uzembe kwa mitume wao wakawakufuru kabisa mitume wao. Wa wasatan fi sharia, pia umma huu uko baina, yani wasat kati na kati katika masala ya sheria. La tashdidati al-yahudi wa asarahum, si ile mikazo ya mayahudi na ile njia zao za kupetuka mpaka pia. Wala tahauna an-nasara wala dharau na taksir na uzembe wa manasara. Katika masala ya sheria pia, sheria hii haina tashaddud, haina kutia mkazo kama mkazo wa mayahudi, wala haina tahaun, kudharau na kufanya uzembe kama dharau na uzembe wa manasara wa Kristo. Wa fi babi tahara wal mataim, katika masala ya tahara na chakula. La kal yahudi, umma huu si kama mayahudi. Alladhina la tasihu lahum salatun illa fi biyaihim wa kanaisihim, mayahudi ambao sala zao hazisihi isipokuwa katika mahekalo yao na makanisa yao. Ilikuwa wao haisihi sala yoyote katika sala zao isipokuwa katika hizo nyumba zao za kuabudia tu. Wala yutahiruhumul ma'u minan najasat, maji hayawataharishi na najisi. Wala yutahiruhumul ma'u minan najasat, maji hayasafishi najisi zao. Maji hayo hayawezi kuyasafisha. Nguo ikinajisika inakatwa kabisa, pale palipona najisi panaondolewa kabisa kwa makasi pap, mkono mzima wa sehemu ile yote inatolewa. Wakad hurribat alaihim tayyibatun uqubatan lahum, wameharamishiwa vitu vizuri kwa ajili ya kuwaadhibu. Wala kan nasara, wala si kama manasara, hawa umma huu si kama Wakristo. Alladhina la yunajisuna shay'a, ambao hawanajisishi kitu chochote, hakuna najisi kwao. Hujitembelea tu barabarani na mikojo yao. Wala yuharrimuna shay'a, wala hawaharamishi kitu chochote. Bal abahu ma dabba wa daraj, bali wanahalalisha kilichokwenda na kinachoondoka na kinachorudi. Wao wanahalalisha chochote, wao nguruwe, mbwa, kitu gani, wao wanahalalisha tu. Mwanamke akiwa katika siku zake wanamuingilia tu, hakuna kwao uchafu wala hakuna najisi. Bal taharatuhum akmalu taharatin wa atammuha, bali tahara yao ya ummati Muhammad ni kamilifu ya tahara kuliko wengine. Wa abaha Allahu lahum at-tayyibati min al-mata'im, Allah amewahalalishia vitu vizuri katika vyakula. Wal masharib, na vinywaji. Wal malabis, na nguo. Wal manakih, na ndoa. Wa harrama alayhim al-khaba'itha min dhalik, akawaharamishia vitu vibaya katika hivyo. Vitu vibaya Uislamu umeharamisha, ukahalalisha vitu vizuri. فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها. وأمة هو كتك مسألة ديني ني أكو كمليف نكتك تبية ني تبية تكوف. ومن الأعمال أفضلها نكتك عمال زيل بورا يا عمل. ووهبهم الله من العلم والحلم, الله موابا ujuzi na upole. Wal adli, na uadilifu. Wal ihsan, na ihsan. Ma lam yahabhu li ummatin siwahum, mambo ambayo Allah hajawapa umma wote isipokuwa wao. Falihadha kanu ummatan wasata, kwa hiyo ndio wamekuwa umma huu ni umma ulio kati na kati. Kamilina mu'tadilin, hali ya kuwa kamili, hali ya kuwa sawa kwa sawa, umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakunu shuhadaa ala nnas, ili wawe ni mashahidi kwa watu. Bisababi adalatihim, kwa sababu ya uadilifu wao. Wa hukmihim bilqisti, na kuhukumu kwao kwa uadilifu. Yahkumuna ala nnasi min sairi aladyan, wanawahukumu watu kuliko dini nyingine. Wala yahkumu alaihim ghairuhum, wala hakuna anayewahukumia wasipokuwa wao wenyewe umma huu. Fama shahidat lahu hadhihi al-ummatu bilqabul fahuwa maqbulun, jambo ambalo umma huu umelishuhudia na kulikiri, kulikubali, hilo ni maqbul, ni lenye kukubaliwa. Wama shahidat lahu birraddi fahuwa mardud, na umma huu jambo ambalo umelishuhudia kwa kulikataa, jambo hilo ni lenye kukataliwa. Hiyo ni katika upande wa masala ya mitume. Wa min khasa, na sheria. Wa min khasaisi minhaji nubuwa, na katika sifa za njia hii ya utume. Annahu wasatun fi sifati Allahi ta'ala baina almuattila walmumathila, ni kwamba wao wako kati na kati katika masala ya sifa za Allah mtukufu. Baina ya wenye kuzikanusha na wenye kuzipigia mfano sifa za Allah, Ahlu Sunna wako baina almuattila walmumathila. Fa Ahlu Sunna wasatun baina alladhina shabahu sifati Allahi ta'ala bisifati almakhluqin, Ahlu Sunna wako kati na kati baina ya wale wanaozifananisha sifa za Allah mtukufu na sifa za viumbe. Wanafananisha sifa za Allah mtukufu na sifa za viumbe, yani sawa sawa sifa za Allah na sifa za viumbe, wanazifananisha hivyo kwamba mkono wake ni kama mikono ya viumbe vyake. Waghala fil ithbati, wakapetuka mpaka katika kuthibitisha sifa za Allah. Wadharabu lillahi ta'ala al-amthal, wakampigia Allah mifano kwamba mfano wa mkono wake, mfano wa uso wake ni kama uso wa wanadamu. Hao wame ni wale mushabbiha walmumathila. والمعطلة ولي ونوكنوش سفاز الله الذين أنكروا صفات الله تعالى أمبعو ومكنوش سفاز الله متكفو وعطلوا حقائقها pia wakakanusha ule uhalisia wake sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema Allah subhanahu wa ta'ala ni rahim lakini hana rahma yoyote, ni alim lakini hana ilmu yoyote. Hawa wamekanusha sifa za Allah. Walmumathilu ya'budu sanama walmu'attilu ya'budu adama, yule mwenye kufananisha sifa za Allah na sifa za viumbe. Ya'budu sanama, anaabudu sanamu, na huyu mwenye kukanusha anaabudu adaman, anaabudu kitu ambacho hakipo. Ya'budu adaman, anaabudu kitu ambacho hakipo. Walmuwahidu ya'budu ilahan wahidan samada, ama muwahid mwenye kumpokesha Allah, huyu anamuabudu mola mmoja mwenye kukusudiwa kwa haja zote. ومنهاج النبوة في باب الأسماء والصفات, njia hii ya utume katika upande huu wa majina ya Allah na sifa zake. Huwa ithbatu ma athbathahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wasallam, ni kuthibitisha sifa ambazo Allah ameithibitishia nafsi yake katika kitabu chake Qur'an. Kila sifa ambayo Allah ameithibitishia nafsi yake katika Qur'ani, Ahlu Sunna wanaithibitisha, au aliithibitisha mtume ala lisani, au imethibitishwa kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Sunna hiyo pia wanaithibitisha ikiwa kuna hadithi sahihi ya kuthibitisha sifa hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال ضده. نكوكانوشا جيهي يوتومي يا أهل السنة, كوكانوشا صفة أمبايو الله أمي كانوشيا نفسياكي كتك كتابوشاكي au kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuitakidi ukamilifu wa kinyume chake. Ithbatan bila takyif, alusunna wanathibitisha sifa hizo za Allah, kuthibitisha bila kuzifanyia namna sifa hizo, wala tamthil wala kuzipigia mfano, watanzihan na kukanusha kuzitakasa sifa ambazo si zake, bila taharifin wala taatil, bila kuzibadilisha wala kuzipinga sifa zake. Wanazitakasa na kuzifananisha na viumbe vyake, bila taharifin wala taatilin, bila kuzibadilisha wala kuzikanusha sifa hizo za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min khasaisi minhaji nubuwa, pia katika sifa za njia hii ya utume, أنه وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية. نقوم نكتنا كاتي كتك أبان وقضاء نقدر حكم يا الله نما قدريو ياك. أهل السنة وكتنا كاتي بين قدرية نجبرية. قدرية نوال نفات القدر ونوكتا قدر ونسمى هكونا قدر مبوتني أنفنتو, yanaanza yenyewe kwa yenyewe, hakuna kwamba Allah amekadiria kutokea jambo. Waljabria wao wanasema kwamba mtu anashikwa nguvu kwa vitendo anavyofanya, ni kwamba anakuwa ni mujbar, anashikwa nguvu ende msikitini akaswali, pia anapelekwa kwa nguvu ende baa kanywe tembo. Hao ni jabria, itikadi yao hiyo potofu. فأهل السنة وسط بين القدرية, أهل السنة وكوكاتنا كاتي بين هوا قدرية الذين جعلوا العبد خالقا لفعله. قدرية أنباو ومن فنيا أمتو نمني كومبا فيتندو فياكي, هوا نسمى هكونا قدر كيو أمتو أنا أومبا فيتندو فياكي, هكونا كومبا فيمي قدري وانا الله نكومبا الله نجي علي في أومبا وانا كانوشا هالو. ونفوا تقدير الله تعالى عليه, ونكنوشا مكادريو يا الله kwa kiumbe chake, hayo wanakanusha hawa jabaria. ونفوا تعلق قدره الله تعالى biafaali al-ibad, pia wanakanusha kuhusiano wa uwezo wa Allah na vitendo vya waja wake, wanavikanusha. Waqalu la qadara, na wanasema hakuna qadar, hakuna makadirio ya Allah. Wal amru unufun, na mambo ni unuf, yani yanatoka yenyewe, ya kuanzia yenyewe kwa yenyewe, ni mambo mapya, hakuna kwamba yamekadiriwa na Allah tangu alipoyaumba. Haya ni baadhi ya itikadi potofu ya hawa Jabaria, ya hawa Qadaria, nufatul qadar, wanaopinga qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanapinga na khalqullahi li af'ali ibadihi, wanapinga kuumba kwa Allah vitendo vya waja wake, wanapinga pamoja na kupinga hiyo qadari ya Allah. Wal jabriya alladhina ghalaw fi ithbati alqadar, hawa jabriya nao wamepetuka mpaka katika kuthibitisha hii qadar, wanakubali qadar kwamba Allah ana qadar, amekadiria mambo yote, lakini wanapetuka mpaka katika qadari hiyo. Wazaamu anna al-abda majburun ala fi'lihi, wakadai kwamba mtu anashikwa nguvu kwa vitendo vyake. Wala qudrata lahu wala mashi'a, hana uwezo wala hana kutaka, mambo yote yanashikwa nguvu. Wa af'aluhu ka harakati al-ashjar, vitendo vya mtu ni kama haraka za miti, harakati za miti, inapelekwa huko na huko na upepo, eh, ndio vitendo vya mtu. Wakarisha fi mahabir rih, risha ule sio unahitaji Kiswahili ile inaitwa ubawa, ubawa katika mvumo ule wa upepo, unapelekwa huko na huko pia. Kwa hiyo haya ndio madai ya hawa Jabria, kuonesha kwamba mtu anashikwa nguvu katika vitendo vyake vyote, hana khiari, hana kutaka, hana nini. Wa min khasa'is minhaji an-nubuwwah, lakini ahlu sunna wako baina ya hawa, wako kati na kati baina ya hawa qadaria ambao wanakataa qadar na baina ya hawa jabaria wanaosema kwamba mtu anashikwa nguvu kwa vitendo vyake. Wa min khasa'is minhaji an-nubuwwah, katika sifa za njia hii ya utume, annahu wasatun fi wa'idi Allah ta'ala baina al-murji'a wal-mu'tazila wal-khawarij, wako kati na kati katika makamio ya Allah baina ya murji'a na mu'tazila na khawarij. Fa ahlu sunna a'malu nusus al-wa'di wa nusus al-wa'idi jami'an, ahlu sunna wamezitumia nususi za ahadi ya kheri na nususi za makamio ya adhabu, zote wamezitumia, zote hizi wamezifanyia kazi ahlu sunna. Kuna nusus aya na hadithi zinazoonesha ahadi ya kheri, na kuna nusus aya na hadithi zinazothibitisha makamio kwa wale watu waovu. Waja'alu murtakibal kabira laysa kharijan min al-imani fi dunya bal ma'ahu ba'dhu al-imani wa asluhu, ahlu sunna wamemjalia mwenye kufanya dhambi kubwa si mwenye kutoka katika imani hapa duniani kwamba hayupo tena katika imani, hana imani kabisa, bali ma'ahu ba'dhu al-imani, bali ana baadhi ya imani na asli yake ipo. Mtu anayefanya madhambi makubwa muislamu, ahlu sunna anasema pale anapofanya dhambi kubwa ile imani inatolewa, lakini akitubia imani yake inarudi. Hii itikadi ya ahlu sunna wal jamaa kwa mwenye kufanya dhambi kubwa, kwa hiyo bado ana baadhi ya imani, imani inapungua kila mtu anapofanya maasi. Mtu akifanya maasi imani yake inapungua, si kwamba kabisa anatoka tena katika Uislamu, ha, si muumini tena, la, wasema imepungua imani yake, lakini asli ya imani ipo. Wa fil akhira, hayo ni duniani, wa fil akhira amruhu ila Allah, murtakibul kabira akifariki kabla ya kutubia huko akhira, jambo lake liko kwa Allah, inshaa adhabahu, akitaka atamuadhibu, wa inshaa afa anhu, akitaka atamsamehe. Kama atafariki murtakibul kabira kabla ya kutubia, basi huyu tahta almashia, Allah akitaka atamuadhibu kwanza, halafu amtoe katika adhabu amtie katika rehema zake, na akitaka atamsamehe kabisa. Wa idha adhabahu fa innahu la yukhalladu fi an-nar, Allah akimuadhibu huyo mwenye kufanya dhambi kubwa bila kutubia, Allah akimuadhibu hatamweka milele katika moto, kama yukhalladul kufar, kama watavyowekwa milele makafiri, bali yakhruju minha ba'da at-tathhiri aw ash-shafa'a, bali atamtoa huyo murtakibul kabira baada ya yani kumwadhibu, kisha atamtoa baada ya kumsafisha au kwa shafaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au fadlillahi wa rahmatihi, au kwa fadhila za Allah na rehema yake. Wa yadkhulu jannatar rahimil ghaffar, halafu ataingia pepo ya mwingi wa rehema mwingi wa msamaha. Hii ni itikadi ya al-sunna wal jamaa iliyo kati na kati baina ya hawa mu'tazila na khawarij, wanaosema kwamba anayefanya dhambi kubwa anatoka katika Uislamu si muumini tena, na anakwenda kuwe milele motoni asipotubia. Makhawarij na mu'tazila wao wanasema hivyo, akifariki murtakibul kabira kabla tauba, huyu ni milele motoni kama kafiri. Lakini ahlu sunna hawapo hivyo. Fala yukhalladu finnari man fi kalbihi bithqalu habbatin min khardalin min iman walau faala alkabair, hata wekwa motoni ambaye katika moyo wake kuna wizani wa tembe ndogo tu, tembe ndogo tu ya khardal ya iman, kitu kidogo katika iman kipo katika moyo wake, huyu hata wekwa melele motoni muumini huyu. Walau faala alkabair, hata kama alifanya madhambi makubwa. Ama huyu ni kwamba hajatubia, ama aliyetubia ndiyo kabisa, aliyetubia kabla ya kufa huyu ndo anasamehewa kabisa. Wa amma almurji'a faqad ghallabu janib alwa'id, murji'a wao wameghilibu upande wa wa'di, janib alwa'di, wameghilibu wao upande wa ahadi za khairi. Wa ahmalu janib alwa'id, wakapuuza upande wa makamio, huu upande wa khairi huu wameupuata sana wakaghilibu mawazo yao na fikra zao kwa upande huu wa wadi, ahadi za pepo tu, kwamba wao wanakwenda peponi tu. Wakapuuza, wakafanya uzembe upande wa makamio ya adhabu, huu wakauacha nyuma, kwamba hakuna kuadhibiwa, hata tukifanya vipi hatuadhibiwi. Wakalu wakasema, al-imanu huwa tasdiqu al-qalbi faqat, imani ni tasdiqi ya moyoni tu. Wa illa miyaddiq, hata asipotamka hiyo shahada, au ya'malu bihi, au asipotekeleza mambo ya lazima. Fala yadhurru ma'a al-imani dhanbun au ma'siyah, haitadhuru pamoja na imani dhambi yoyote au ma'siyah yoyote, saghiratan kanat au kabira, sawa ni maasi ya makubwa madogo au makubwa, hayadhuru. Ma lam tasil ila alkufri, muda wa kutofikia maasi hayo kwenye ukafiri hayadhuru wala hayapunguzi imani. Yani mtu ufanye madhambi yote, nenda kalewe kazini, usiswali, madamu una imani yako, imani yako haipungui na unakwenda peponi tu. Wewe zini ufanye, wala usitubia, kuna mambo ya tauba, kuna kuswali, imani tu. Hii ni itikadi potofu ya kina nani? Murjia. Kwa hiyo wanasema hivyo, dhambi haidhuru imani, maasiya hayadhuru imani ya mtu, muda wakaba maasiya yale hayajafikia ukafiri. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a au ibada, kama isivyofaa ta'a pamoja na ukafiri au ibada. Mtu akiwa kafiri, ta'a yake na ibada yake haitamnufaisha kafiri. Kafiri hata akiswali, hakuna swala hapo, haimnufaishi swala yake au ibada yoyote. Ndio hawa wanaosema hivyo kwamba maasi na madhambi hayadhuru imani. Fanya madhambi unayotaka wewe, madamu una imani yako ni peponi tu. Fa akhrajul a'mal adh-dhahira wal batina min al-iman, wakatoa hizi ibada za dhahiri na za ndani, wakazitoa min al-iman, katika imani wakatoa hiyo. Hao ni murjia. Wa amma al-khawarij faqad ghallabu janibal wa'idi wa ahmalu janibal wa'di. Dhidi ya hawa murjia, makhawariji wako dhidi ya hawa murjia. Makhawariji wao wameghilibu upande huu wa makamio, wakapuuza upande wa ahadi za khairi. Waja'alu murtakibal kabira allati duna shirki kharijan min al-imani bil kulliyya fi dunya khalidan mukhalladan fi nnari fi al-akhirah. Wakamjalia huyu mwenye kufanya dhambi kubwa, ambayo dhambi kubwa ambayo ni chini ya ushirikina, huyu amemtoa katika imani, imani yote hapa duniani, hana imani hata kidogo. Mtu akisengenya ashatoka katika Uislamu, hana imani hata kidogo, amesengenya, huyu si muislamu, ni kafiri. Halafu asipotubia na kusengenya kwake, ni khalidan mukhalladan finnari fil akhira, atawekwa milele motoni huko akhira. Hii ni itikadi ya khawarij, lakini pia mu'tazila wana itikadi hiyo eh? Mu'tazila hao wamechanganya itikadi zote mbaya mbaya, wamechanganya itikadi za khawarij, wakatanganya itikadi nyingine za vikundi vingine mu'tazila. Shafamu eh? Hawa idhan, hii ndiyo itikadi ya khawarij. Lakini ahlu sunna wako kati na kati. Murtakibul kabira akifanya dhambi kubwa, akitubia anasamehewa dhambi hizo kubwa zote alizozifanya. Akifa hajatubia, huyu ni tahta almashia, yuko chini ya kutaka kwa Allah. Allah akitaka atamuadhibu kwanza kiasi cha madhambi yake hayo, halafu atamuondoa katika adhabu, amtie katika rehema zake, na akitaka atamsamehe hata bila adhabu. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.